لقوم عابدین، واسطے قوم عابدین کے، عابد قوم کے. ہاں بھائی کدھر ہے رمضان؟ جا وہ لے اٹینڈ ہے کشمیر پہ لے جائے وہ مولا عبد الماجد صاحب کے لئے ابھی کدھر ہے؟ ہاں بھائی ان الارض ہو گیا لبلاغ لقوم عابدین وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اور نہیں بھیجا ہم نے آپ کو مگر رحمت للعالمین واسطے جہان والوں کے، وما ارسلناک الا رحمتا نہیں بھیجا ہم نے آپ کو مگر رحمت کر کر واسطے جہانوں کے. یاد شیخ الہند کا معنی ہے رحمت کر کر واسطے جہانوں کے، اشارہ کیا ہے جہاں پر بھی بریلے بہت استعمال کرتے ہیں، بریلوں کی کتابیں بڑی بڑی ہیں، مار سلنا اور انداز بھی بڑا عجیب ہے، شروع جہاں سے کرتے ہیں، او میرا سونے آن او میرا سونے آن، شروع جہاں سے کرتے ہیں بھائی ماں ہیں، او میرا سونے آن نہیں بھیجا اساں توانوں الا رحمت للعالمین مگر رحمت کرنا سارے جہانوں کے لیے، رحمت للعالمین اللہ رب العالمین سونا، رحمت للعالمین اللہ بھی حاضر ناظر، نبی بھی حاضر ناظر ہیں. بریلوی مولوی جب تمہید رکھتے ہیں بڑی سونی تمہید، اور ہے بڑے الو دے کرے شروع کر رہے ہیں، میرے سونا زلفاں والا، کالیاں زلفاں والا محبوب، او میرا سونا. یہ جو خدا رسول کے درمیان کوئی آج کی معشوقی بناتے ہیں معاذ اللہ، شروع لفظ بھی ایسے گندے بولتے ہیں آج کی معشوقی والے، اور آپ ہی اسی طرح کرتے ہیں. واللیل اذا سجا، قسم تیری زلفاں دی ہے پیمان، پیار کرتا ہے کہ نہیں کرتا شیطان، کہ وضحا کی تفسیر ہوتی گئی، وضحا تیرے چہرے کی قسم، واللیل تیری زلفاں دی قسم ہے، اردو کا پٹھا کٹیا کتوں. ہاں بھائی یہ وضحا کی تفسیر ہے، وضحا واللیل اذا سجا، سنتے رہتے ہیں کہ نہیں سنتے رہتے ہیں، نہیں پیار کرتے. ہاں یہ تیرے رخساراں دی قسم، تیرے زلفاں دی قسم، کوئی احمد رضا کو بھی کہے نا ہو احمد رضا تیرے رخساراں دی قسم، اس کو بھی غیرت ہے. احمد رضا خان کالے قصاب کو، اس کو بھی تو کہے تیرے رخساراں دی قسم، یہ عظیم ہے. رخساراں دی قسم، تے ہوٹھاں دی قسم، تے زلفاں دی قسم، تے بلانے دی قسم. اللہ تعالی فرمایا یہ نہ دسن کہ اللہ دے نبی مسئلہ کے بیان کیتا ہے، او سونے آ تیرے زلفاں دی قسم. اچھا بھائی دیکھو، ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، بریلوی طبقہ اس سے سارے مسائل ثابت کرتا ہے، کہتا ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ تمام جہانوں کے لیے رحمت ہیں، آپ کا وجود تمام جہانوں کے لیے رحمت تب بن سکتا ہے کہ تمام جہانوں سے پہلے موجود ہوں. اس لیے اول ما خلق اللہ نوری فرمایا گیا کہ سب سے پہلے آپ کے وجود کو پیدا کیا گیا، اور آدم بشریت کی ابتدا آدم سے ہوئی، لیکن نبی پاک علیہ السلام پہلے موجود تھے، بشریت آدم سے چلی، لہذا آپ کی حقیقت نور ہے. ایک دوسرا کہتے ہیں رحمت للعالمین، رحمت للعالمین بن تب سکتے ہیں کہ پورے جہان میں موجود ہوں، اگر جہان میں موجود نہیں تو رحمت للعالمین کیسے؟ اس سے عقیدہ اخذ کیا کہ حقیقت محمدیہ جہان کے ذرے ذرے میں سرایت کیے ہوئے ہیں اور ہر جگہ میں موجود ہے. تیسرا رحمت کو احصال آدھے میں، ایک آدمی رحمت ایک آدمی کسی کو دکھی دیکھتا ہے، پریشان حال دیکھتا ہے اور اس کا تعامل نہیں کرتا، اس کے حق میں دیکھنا رحمت نہیں ہے. معلوم ہوتا ہے کہ آپ عالمین کے لیے رحمت ہے، تو عالمین کے دکھ اور درد کو ٹالنے کی طاقت رکھتے ہیں. اگر دیکھیں عالمین کا غم اور ٹال نہ سکیں تو رحمت کیسی، تو ساری جہان کے دکھ اور درد کو ٹالنے کے آپ طاقت بھی رکھتے ہیں، لہذا مختار کل بھی ہیں. تو حاضر ناظر بھی، مختار کل بھی، اور اسی طرح ہر ذرا کے لیے، ہر ذرا کے لیے رحمت کب بنیں گے کہ ذرا بھی معلوم بھی ہو. معلوم ہوتا ہے کہ جمیع ماکان ما یکون کے عالم بھی ہیں اور ہیں بھی. بشریت سے پہلے آپ کی حقیقت نور ہے. یہ سارے معنی کیجئے. اب ذرا دیکھنا ہے جہاں پر وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، نہیں بھیجا ہم نے آپ کو مگر باعث رحمت، رحمت کر کر آپ کا بھیجنا یہ اللہ کی رحمت ہے. آپ کا بھیجنا یہ اللہ کی رحمت ہے. کیا مطلب؟ یہاں رحمتن مفعول لہو ہے. او بزرگو، رحمتن کیا ہے؟ مفعول، مفعول لہو. اور جنہوں نے کچھ نام پڑھی ہے انہوں نے پڑھا ہوگا کہ مفعول لہو کی لام کب گرتی ہے؟ کہ فعل معلل اور اس کا فاعل ایک ہوتا ہے. فعل اور فاعل، فعل اور مفعول لہو کا جب فاعل ایک ہو تو مفعول لہو سے لام گر جاتی ہے. یہاں پر رحمتن نہیں، رحمتن نہیں، یہاں پر لام نہیں ہے، لام گر چکا ہے. تو لام گرتا کب ہے؟ کہ جب فعل، سمجھو، جب فعل اور مفعول لہو کا فاعل ایک ہو. اب یہاں پر ارسال کا فاعل کون ہے؟ ارسلنا. ارسال کا فاعل کون ہے؟ ارسلنا اللہ. رحمت کا فاعل بھی کیا ہوگا؟ اللہ. رحمت کا فاعل بھی کیا ہوگا؟ اللہ. رحمت کرنے والا کون؟ اللہ. اور آپ کو بھیجنا یہ باعث رحمت ہے. آپ کا وجود یہ کیا ہے؟ باعث رحمت ہے. ارسال بھی من جانب اللہ ہے اور رحمت بھی من جانب اللہ ہے. رحمت اللہ کی ہے اور ارسال بھی اللہ کی طرف سے ہے. رحمت کا فاعل بھی اللہ ہوگا، ارسال کا فاعل بھی اللہ ہوگا. اسی لیے مفعول لہو سے لام گر چکا ہے. اور رحمت یہ کیا ہے؟ مفعول لہو. اور مطلب یہ ہوگا کہ میرا پیغمبر، ہم نے آپ کو جو بھیجا نا، ہم جہان والوں پہ اپنی رحمت کرنا چاہتے تھے اور آپ بنے پائے تھے رحمت. اور وہ رحمت کیا تھی؟ میں نے اس دن بھی ذکر کر دیا. آپ آئے تو اللہ رحمت کرنا چاہتا تھا اور وہ رحمت آئی کیا؟ رحمت لائے کیا؟ فنزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة. شفاء ورحمة، یہی رحمت لے کر آئے. اور چونکہ قرآن پورے کا خلاصہ یہاں ذکر کرے گا قرآن، جہاں پر علامہ عثمانی کا جملہ سونے کے پانی کے ساتھ لکھنے کے قابل ہے. علامہ عثمانی جہاں لکھتا ہے ما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، یعنی جو رحمت عظیمہ لے کر آئے اس کا لب لباب ہے انما یوحا الیہ، انما یوحا الیہ، اس کا لب لباب ہے توحید کامل. یہ حاشیہ عثمانی کا ہے رحمت اللہ علیہ، توحید کامل. تو بہرحال آپ کو رحمت لائے، قل انما، جب رحمت کا فائل آپ نہیں، فائل اللہ ہے. اللہ ہے بھی کائنات سے پہلے، ہے بھی حاضر ناظر، ہے بھی مختار کل. کوئی سمجھ نہیں آئی؟ اچھا جی، رحمت للعالمین. قل انما یوحا الیہ، فرما دیجئے میرے پیغمبر، انما، سوائے اس کے نہیں، یوحا الیہ، یہ اس رحمت عظیمہ جو آپ نے پہنچائی ہے، وہ یہ ہے، وہ مسئلے کا بیان ہے. قل انما یوحا الیہ انما الہکم الہ واحد، میری طرف سے ہی آئی اور وہی کیا ہے انما الہکم الہ واحد کہ سوائے اس کے نہیں الہ تمہارا الہ ایک ہے فہل انتم مسلمون بس ہو تم مسلمان ماننے والے یہ فہل انتم یہ استفہام طلب ہی ہے یعنی اب تو مان جاؤ فہل انتم مسلمون کیا ہو تم ماننے والے یعنی اب تو مان جاؤ بعد ثبوت حقانیت توحید کے اب تو مان جاؤ فإن تولوا اگر وہ منہ پھیرے فقل فرما دیجیے آذنتکم علی سواء اس آیت سے ذرا غور کر لو تھوڑی سی مشکل ہے آذنتکم یہ جو آذنتکم ہے اس کے دو مفعول ہیں ایک تو آذنتکم کا کم ضمیر مفعول ہے اور دوسرا اس کا مفعول معذوف ہے وہ ہے ما اوہی الیہ ما اوہی الیہ اب ملا اسات آذنتکم ما اوہی الیہ علی سوائن کی دو ترکیبیں علی سوائن یا تو یہ حال ہے فاعل سے بھی اور مفعول سے بھی اور معنی کیا ہوگا وہ حال آتا رہتا ہے نا فاعل مفعول سے دونوں سے بھی حال آتا ہے یہ دونوں سے حال ہے اور آذنتکم کا فاعل کون ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور مفعول کیا ہے کم کم کا خطاب کس کو ہے کفار کو مشرکین کو اب ذرا خیال سے معنی کرنا ہے معنی یہ ہوگا کہ آذنتکم مستویا انا وانتم فی العلم مستویا انا وانتم فی العلم او بزرگو سمجھو آذنتکم علی سواء آذن سواء بمعنی مستویا حال بنایا فرمایا میں اور تم برابر ہیں کس میں بالعلم علم میں علم کون سا وہ جو میں نے مسئلہ بیان کیا ہے اب میں نے مسئلہ تم تک پہنچا دیا اب کس مسئلہ کے جاننا میں تم بھی اور ہم بھی برابر ہیں جیسے مجھے یہ مسئلہ پتا ہے اسی طرح یہ مسئلہ توحید والا تمہیں بھی پتا ہے تو سمجھ آئیے کہ نہیں جیسے میں آپ کو کہوں کہ میں نے آپ کو یہ بات بتا دی اب اس بات جاننے میں تم اور ہم برابر ہیں اس بات کے جاننے میں تم اور ہم برابر ہیں پھر دیکھو آذنتکم میں نے کیا کہا ہے کہ ایک مفعول اس کا معذوف ہے ما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین پر چند حوالے ہو جائے تو بہت اچھا ہوگا حوالے آئیں گے اپنی بات میں یہاں تھوڑا ترجمہ آگے چلائیں بات میں نے چھوڑ دی ہے صرف کو بتا دیا کہ یہ کیا ہے رحمت المقبول لہو آیت سمجھانی مقصود تھی اگر ہر آیت سے باتیں کریں تو پھر وقت ہی نہیں یہ انشاءاللہ آ جائے گی علم غیب کے حاضر ناظر کے شبہات میں ہاں بھائی دیکھو اب سختی نہ لکھے فی الحال مہربانی آپ کی کوئی سختی نہ آئے آپ اپنا علم اپنے پاس رکھیں اور جو ہمیں کچھ آتا ہے اس کا سن لیں تو پرچیاں تھوڑا سبق چل جائے بعد میں سورت الحج بڑی مشکل سورت ہے فَقُلْ آذَنْتُكُمْ عَلَى سَوَائِنْ آذَنْتُكُمْ مَقُولِ اَقْبَلْ مَا اُوْحِيَ اِلَيَّ بولو مَقُولِ ثانی اور عَلَى سَوَائِنْ حال من الفائل بل مقول اقبل اب مانا ذرا کرو آذَنْتُكُمْ پہنچا آدھا کر دیا ہے میں نے تم کو پہنچا دیا ہے میں نے تم کو کیا ما اوہیا جو میری طرف نہیں کی گئی ہے جو مجھے میری طرف دلائل آئے اور مسئلہ آیا وہ پہنچا دیا علی سوائن کا معنی مستویان آنا وانتم مستویان آنا وانتم بالعلم بذالک اس مسئلے کے جاننے میں تم اور ہم برابر ہو گئے جیسے میں نے آپ کو صاف کر کے پہنچا دیا اور دوسرا معنی علی سوائن صاف کر کے پہنچانے کا مطلب ہے مفصل اور مدلل پہنچا دیا. دوسرا معنی یہ الا سوا اس کو مفعول افضل سے حال بنائے صرف آ سن تو کم کم سے کم سے مفعول افضل سے اس کو حال بنا لیں تو معنی کیا ہوگا آدم تو کم قائمین علی سوائن فی الاعلام بذالکا قائمین علی سوائن فی الاعلام بذالکا فی الاعلام بذالکا معنی کیا ہوگا فرما دیجئے میں نے پہنچا دیا ہے تم کو حال ہونا تمہارا حال ہونا تمہارا کہ تم اس بات کے جاننے میں برابر ہو. کیا مطلب ہے کسی کو کسی پر تفتیش نہیں حال ہونا تمہارا کہ تم اس دعویٰ سے توحید میں برابر جانتے ہو اس کو. میں نے یہ نہیں کیا کہ ایک قوم کو بتلایا ہو دوسری کو نہ بتلایا ہو تم سب کو برابر طور پہ بتلا دیا. کوئی پتہ نہیں آپ کو تم سب کو بات کو بات پر تکلیف نہیں دی کہ ایک گروہ کو بتلایا ہو دوسرے گروہ کو نہ بتلایا ہو یہ نہیں ہے بلکہ قائمین علی سوائن فی الاعلام بذالکا تم برابر ہونے والے ہو اس اعلان میں اس مسئلہ پہنچانے جرمانے میں بذالکا ذالکا سے مراد کوئی توحید ہے تو آیت کا معنی یہ ہوگا بھائی میں نے تم سب کو برابر سمجھا دیا کسی کو کسی سے کوئی تخصیص نہیں یہ ایک قوم کو سمجھایا ہو دوسروں کو نہ سمجھایا ہو میں نے تم مسئلہ میں برابری رکھ کے سمجھایا. تو سمجھ گئے یا نہیں سمجھ گئے؟ ہاں دونوں معنی بہن ادری اقریب ام بعید بہن ادری یہ وہ دعویٰ لوٹ رہا ہے عالم الغیب صرف اللہ بہن ادری اور میں نہیں جانتا اقریب ام بعید آیا قریب ہے یا بعید ہے ما توعدون جو تم وعدہ دیے جاتے ہو. یہ ما توعدون سے کیا مراد ہے اس میں ایک قول تو یہ ہے کہ ما توعدون سے مراد قیامت کا وعدہ ہے قیامت کا وعدہ بعض نے اس پر معمول کیا بعض نے کہا ہے کہ اس ما توعدون کے وعدہ سے مراد ہے دنیاوی عذاب. بات ہوا دونوں سے مراد کیا ہے دنیاوی عذاب دونوں قول ہیں. اچھا لیکن جو قول بھی ہو اس کا تعلق ہے استقبال کے ساتھ زمانے استقبال کے ساتھ کہ اس مستقبل میں جو بات بھی ہونے والی ہے چاہے قیامت چاہے عذاب جو بھی لو تو اس مستقبل کے امر کو میں نہیں جانتا کہ وہ کب آئے گا قیامت ہو تب بھی اور دنیاوی عذاب ہو تب بھی. ما تو عدول یہ نفی علم غیب کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عالم الغیب نہیں ہے اور رد ہے بریلویہ شیعہ باخبات و ہما پر کہ کوئی بھی اللہ تعالیٰ کے سوا مستقبل کے سارے حالات نہیں جانتا تعلق اس کا مستقبل کے ساتھ ہے. یہاں پر رضا خانی کہتے ہیں پہلے بھی بتایا درایت سے مراد ہے اٹکل پچو سے جاننا اٹکل پچو سے یہ انہوں نے نکالا انوں نے اٹکل پچو سے لہٰذا یہاں پر نفی کس کی ہے درایت کی. لیکن یاد رکھ لو اس پر ایک حوالہ تو لکھا ہے آپ کے پاس ما توعدون کے نیچے کیا ہے لئن اللہ لام یطلعنی لام یطلعنی اللہ نے مجھے اطلاع نہیں دی اللہ نے مجھے بتلایا نہیں. اب یہ نبی درایت کی کر رہا ہے یا اطلاع کی اطلاع کی یہ نبی ذاتی کی ہوگی یا عطائی کی عطائی کی اللہ نے مجھے بتلایا نہیں لام یطلعنی اللہ نے اطلاع ہی نہیں دی اطلاع ہی نہیں دی. ایک یہ کس کا حوالہ ہے اچھا اور حوالہ ہوگا لا یعلمہ الا اللہ خازن کا لا یعلمہ, یہاں پر بھی نفی کس کی ہے بزرگوں نے؟ دلوں کی. اس پر بڑے حوالے آپ چند اور بھی نوٹ کر لیں. امام راضی فرماتے ہیں لا ادری, لا ادری متا یکون ذالک, میں نہیں جانتا کب ہوگا یہ. کیوں؟ لأن اللہ تعالی لم یطلعنی علیہ, اس لیے کہ اللہ تعالی نے مجھے اس پر مطلع نہیں کیا, اللہ نے مجھے اس چیز کی اطلاع نہیں دی. اور حوالہ ہے کتنا, تین چوتھا, لا ادری میں نہیں جانتا, لأن اللہ تعالی لم یطلعنی علیہ. سراج اور ابن کثیر والا بزرگ کہتا ہے وہ بابا کے ان لا محالہ تھا, وہ آئے گا تو ضرور, چاہے دنیا بھی عذاب ہو یا قیامت, لیکن لا علم لی بے قرب ہی بلا بے بودے ہی, لیکن مجھے کوئی پتہ نہیں, مجھے علم نہیں ہے اس کے قرب کا بھی اور اس کے بود کا بھی, یہ جلدی آئے گا یا دیر سے آئے گا. یہ تفسیر ابن کثیر, تو یہاں پر آپ کے پاس حوالے آگئے تفسیر کبیر کا بھی, مدارک کا بھی, ابن کثیر کا بھی اور خازن کا بھی. اور یہ سارے بزرگ دو باتیں بتا رہے ہیں, ایک بات تو یہ بتا رہے ہیں کہ نفی علم کی ہے, درایت اٹکل پچو والی درایت یہاں نہیں, اور دوسری بات یہ بتا رہے ہیں کہ نفی عطائی کی ہے, ہے بھی علم کی اور ہے بھی عطائی بھی چھوڑو اطلاعی کی. او بزرگو, عطائی بھی چھوڑو کس کی؟ اطلاعی کی. لم یطلعنی, اللہ نے مجھے اطلاع ہی نہیں دی, خبر ہی نہیں دی, تو یہ اطلاعی کی نفی ہو گئی. اس سے وہ سارے ان کے اعتراضات ختم. آگے دیکھیں انہو یعلم الجہر علت ہے کہ میں نہیں جانتا, اس لیے کہ اللہ عالم الغیب ہے. انہو بے شک وہ اللہ یعلم الجہر من القول ویعلم ما تکتمون, وہ اللہ جانتا ہے الجہر من القول اونچی بات کو بھی, ویعلم ما تکتمون اور جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو. کل کتنے عنوان لکھے تھے مسائل میں غیب کے؟ یہ آیت کس عنوان کی ہے؟ احوال الخلق کو جاننے والا کون ہے؟ اللہ. یہ غالباً چھٹا عنوان تھا. پانچواں, اچھا یاد ہی نہیں, ٹھیک. احمدہ یہ ذرا خیال کرو, کسی سے میں پوچھ کے اس کو کان پکڑواؤں گا, کسی ایک بزرگ کو کھڑا کر کے بھی یہ کتنے عنوان ہیں. عنوان کم از کم یاد ہوں, اور یہ آیت بھی سوچی کرو کہ یہ آیت کس عنوان پہ جا رہی ہے. ہمارے استاد پہ وہ آیات دیکھ کے آپ خود معلوم کر سکتے ہیں. ہاں بھائی, انہو یعلم الجہر من القول ویعلم ما تکتمون, سارے احوال خلق کو جاننے والا صرف اللہ. یہ فإن أدري, اور میں نہیں جانتا, لعلہ فتنۃ, ہو سکتا ہے وہ فتنہ ہو, یا فتنہ کا معنی ہے رحمت, برا کی معنی, یہاں پر فتنہ کا معنی کیا ہے؟ رحمت. ہو سکتا ہے لعلہ وہ کیا, تاخیر عذاب, وہ جو تاخیر عذاب ہے, فتنۃ رحمت, وہ رحمت ہو لکم, واسطے تمہارے, تمہارے لیے وہ رحمت بن جائے. کیا مطلب؟ اس مہلت سے فائدہ اٹھا کر ایمان لے آئیں. تمہارے لیے رحمت ہو, کیا مطلب؟ اس مہلت سے فائدہ اٹھا کے ایمان لے آئیں تو رحمت بن جائے گی. وہی تاخیر عذاب, ومتاع الہین, اور نمبر دو متاع, نفع اٹھانا ہے, ایک وقت تک, ایک وقت تک یعنی یا زیادتی سے غفلت زیادہ ہوگی اور عذاب بڑھے گا، یا تو رحمت بنے گی یا وہ عذاب بن جائے گا، اگر مان لیا تو تاخیر عذاب کیا بن جائے گی؟ رحمت، اور نہ مانا تو سزا بڑھ جائے گی. اور بھائی دیکھو نا، ایک بندہ اگر آج وہ گناہ اس کے دست ہیں تو وہ گناہ عادی ہے، تو ہفتے کے بعد اس کے اور بڑھ جائیں گے، مہینے کے بعد اور بڑھ جائیں گے گناہ، اور گناہوں میں ترقی یہ عذاب تعظیم میں شدت کا باعث بنے گی. تو اس لیے تاخیر عذاب یا تو تمہارے لیے رحمت کا باعث ہے اگر تم ایمان لاؤ، یا یہ تمہارے لیے سزا میں اضافہ ہوگا اور بہت بڑی تمہارے لیے مار بنے گی. بتاؤ نیلاہین قال، کہا پیغمبر نے، تخویف ہے رب دے، اے میرے پروردگار فیصلہ کر دے، بالحق کے ساتھ حق کے، اے میرے پروردگار فیصلہ کر دے ساتھ حق کے. یہ کیا مطلب؟ پیغمبر نے کہا کہ یا اللہ حق کا فیصلہ کر. کبھی اللہ نے حق کا فیصلہ بھی کیا ہے؟ پھر کیوں کہا یا اللہ تو حق کا فیصلہ کر، حق کا فیصلہ کر؟ او بزرگو، جس کا کیا مطلب ہے یا اللہ حق کا فیصلہ کر؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ کی ہر قضا حق ہے اور حق کا فیصلہ ہے. ہاں، وہ جو پچھلے بیٹھے ہو نا، یہ شرارتیں چھوڑ کے سیدھے ہو کے بیٹھے، بلکہ اس ستون کے پیچھے جتنے بیٹھے ہیں سارے ادھر میرے سامنے آ جائے، ادھر سامنے بیٹھو، وہ ستون کے سیٹ کے پیچھے والی مخلوق، ہاں ساری اٹھ جاؤ، جلدی جلدی سامنے آ کے بیٹھو. یہ گون کے ساتھ چمڑے ہوئے تو نہیں نیچے؟ اچھا اچھا، یہ طالب علم نہیں، مہمان آئے ہوئے. ہاں آ جاؤ مہمان، یا جو بھی ہے ادھر سامنے بیٹھو. ستون یہ باؤنڈری ہے، اس کے ادھر ہندوستان ہے جی، اور ادھر ستونوں کے پیچھے نہیں چھپنا بزرگو، دوستو ہے سامنے بیٹھو. کیا بات ہے، ادھر ادھر آ جاؤ، ہے بڑی جگہ پڑی ہے پیچھے. اچھا جی، جہاں پر امام حضرت صاحب روح المعانی کی عبارت بہت اچھی ہے، انہوں نے اس چیز کو لیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ہر فیصلہ جب حق ہے تو یہ کیوں ذکر کیا کہ پیغمبر نے کہا اللہ حق کا فیصلہ کر؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ تو ایک جواب آپ کے پاس جہاں لکھا ہے، اور وہ جواب یہ ہے کہ حق کا فیصلہ کر. حق کا فیصلہ کر کا مطلب کیا ہے؟ کہ جلدی عذاب دے. ایک آپ کے پاس جو بات لکھی ہے، قید بات کی ہی لکھی ہے، لیکن سید محمود کہتے ہیں، عبارت بھی نوٹ کر لو، کہتے ہیں رب اگزے بیننا و بین اہل مکہ تا، اے میرے پروردگار. ہاں کیا اس جگہ نو کہہ رہے کیوں نہیں کھینچ رہی ہے اس طرح؟ چلو ٹھیک، صحیح ہٹا. اچھا جی، رب اگزے بیننا و بین اہل مکہ تا، اے میرے پروردگار فیصلہ کر دے. بات صاف آ رہی ہے؟ چلو پنکھے چلا دو. رب اگزے، اے ہمارے پروردگار فیصلہ کر ہمارے درمیان اور اہل مکہ کے درمیان، بالعدل المقتضی لتعجیل العذاب والتشدید، المقتضی لتعجیل العذاب والتشدید، اللہ انصاف کا فیصلہ کر، اور انصاف کا فیصلے کا تقاضا یہ ہے کہ جلدی عذاب آئے. تو سنو سنو، لے تاجیل عذاب بد تشدید، یہ میرے عبارت لکھانے کا کوئی مقصد ہے سمجھو، جلدی عذاب آئے، تشدید علیہم ان پر، بہوبا تو آ ان بن تاجیل بد تشدید، یہ دعا ہے تاجیل اور تشدید کی کہ اللہ فوراً ان بےمانوں کو پکڑ، سختی سے پکڑ، فوراً پکڑ کے سختی سے پکڑ، یہ معنی اللہ انصاف کا فیصلہ کر، مطلب ہے ان بزرگوں کو پھر فور پکڑ، یہ سخت پکڑ. یہ کس نے دعا کی ہے؟ کس نے دعا کی ہے؟ اور آج کل کیا سنتے ہو؟ آپ نے کسی کے خلاف نہ دعا کی، آج کا کھڑا ہوتا ہے جھلوڑ اور وہ کہتا ہے کہ اللہ کے نبی نے آج تک کسی کے خلاف دعا نہیں کی. آپ رحمت اللہ العالمین ہیں، تم نے مانے نہیں سمجھا رحمت اللہ العالمین کا، اور تو کہیں نہیں جہاں پر قرآن کہہ رہا ہے کہ میرے پیغمبر نے کہا کہ یا اللہ ان مکہ والوں کو فوراً پکڑ دے، سخت پکڑ. تو بزرگوں دعا ان کے خلاف کی ہے یا نہیں کی؟ ہاں بھائی، فوراً پکڑ دے، سخت پکڑ. کہتے آپ نے آج تک کسی کے خلاف دعا کی نہیں ہے، جھوٹا دے جھوٹے، پورے قرآن کا انکار. آپ نے تو دعائیں کی ہیں نماز کے اندر بھی، اللہم علیک بفلان، اللہ فلانے پہ لعنت کر اور فلانے کو پکڑ، آپ نے دعائیں کی ہیں. اور اسی طرح اور بھی بہت سارے مقام اور یہ آیت بھی آ گئی، کہتا ہے دعا توبہ دعا ان بالتعجیل والتشدید فإلا کل قضائه، عدل وحق فإلا کل قضائه، وگرنا اللہ کا ہر فیصلہ ہر قضا عدل پر مبنی ہے، حق پر مبنی ہے. اور یہ دعا ہے، دعا ان کس کے لیے دعا ہے؟ لتعجیل العذاب والتشدید، تعجیل عذاب اور تشدید کی دعا ہے. ہاں بھائی، بالحق وربنا الرحمن، وربنا الرحمن، اور ہمارا رب، ہمارا پروردگار ہی الرحمن، رحمان المستعان، ہمارا رب ہی وہ ہے جس سے مدد مانگی جا سکتی ہے. علامات سے پھول اوپر اس کے جو تم نشر کر رہے ہو، ربنا ہمارا پروردگار، الرحمان رحمان المستعان، استعان کا معنی، ہاں جس سے مدد چاہی جائے. فرمایا وہ صرف اللہ ہے جس سے مدد طلب کی جائے، مدد چاہی جائے. یہ صرف والا معنی کہاں سے نکالا؟ تعریف ہے نا، ربنا الرحمن المستعان. ہاں ذرا بولتے ہو، بولتے علامہ کا سے پھول، وہ جو تم بیان کرتے ہو کہ اکویمی ترمیم آ چکی ہے، علامہ کا سے پھول، وہ جو تم بیان کرتے ہو ایک مدرسہ نہیں چھوڑیں گے، ایک مولوی نہیں چھوڑیں گے، ایک طالب علم کو نہیں چھوڑیں گے کہ مسلمان جب تو نابود ہوں گے. آج بھی وہی معاملہ ہے، وہ بھی کہتے ہم صحابہ کو نہیں چھوڑیں گے، ادھر روم کا بادشاہ حملہ کرے گا، ادھر فلاں کا حملہ کرے گا. فرمایا میرا پیغمبر یہی وظیفہ پڑی رکھ، ربنا الرحمن المستعان، تمہاری دھمکیوں کے مقابلہ میں ہم پکاریں گے صرف اللہ کو، اللہ ہی سے مدد مانگیں گے. المستعان علی ما تصفون، آج بھی وہی صورت حال ہے، بالکل ہو بہو طبقاً نال بالنال. آج بھی سارا فکر کچھا ہے کہ ہم ان توحیدیوں کو ختم کر دیں گے، مدارس کو، مولویوں کو اور ان سارے دینی نظام کو لپیٹ دیں گے تو یہ دعا کرا کریں آپ بھی ربنا الرحمن المستعان علی ما تقولون سورۃ الحج